الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس السادس عشر، هكذا نعم ثامن. تكفين دفن قال رحمه الله ثامنا صفة دفن الميت نمنا يكمزيك ميتي. يقول الشيخ بن باز رحمه الله المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل linalotakiwa sunna ni kuitia ndani kabri mpaka katikati ya mtu, yani kiasi cha kusimama mtu mpaka kufikia katikati ya mtu. Wa an yakuna fihi lahdun min jihati alqibla, na kuwe kuna lahad yule mwana ndani katika upande wa qibla. وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة kuwa kuna lahad yule mwana ndani katika upande wa qibla. وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن, na kuwekwa maiti katika lahad hiyo mwana ndani kwa ubavu wake wa kulia. تعرفون اللحد؟ اللحد معروف. وتحل عقد الكفن والترك يتفنغليوا يلي مف نهاية رولوا بالي ناتوا pale pale مايتي بعد يكتيوا كتك ساندا هلفو أنا فنغوا وكو ميقوني نوباني وميقو نكيشوا unafungwa mafundo, uzi ambao wafunga mafundo ule. Alafu na katikati pia kuna uzi unapita juu yake. Sasa kitio akishapitwa kwenye kabri yanafunguliwa yale mafundo, lakini haziondolewi zile. Zile kamba zinaachwa pale pale. Ndio watu halla uqadul kafan wala tunza'u bal tutraku. Haziondolewi basi, bali zinaachwa pale pale. Wala yukshafu wajhuhu, na haufunuliwi uso wake. Sawaun kana almayyitu rajulan au imra'a, ni sawa maiti alikuwa ni mwanamume au mwanamke, uso wake haufunuliwi. Thumma yansibu alayhi labin, kisha tamsimamishia juu yake labin tufari. Wayutayinu, na atatia udongo pale. Hatta yathbuta, mpaka lithibiti lile tofari. Wayaqiyahu turab, na kulikinga na mchanga. Baada ya kumtia katika ile mwana ndani halafu anatia matofari pale kuziba kwenye ile lahad, haiwachi wazi. Baada ya kutiwa maiti inafunikwa kwa tofari. Sasa hivi watu wanatia ubao ule ubao sasa hivi ndio unawekwa pale kwenye lahad. Ndio asema fa illa yatayassari al-labin, isiposahilika ilo tofari. Fa bi ghairi dhalik, basi ni kitu kingine sio kwa tofari. Min alwahin, katika mbao au ahjarin au mawe au khashabin taqit tura, au ubao utakaomkinga mchanga yule maiti. Thumma yuhalu alayhi turab, kisha ndio humiminiwa mchanga ile kabri ikafukiwa. ويستحبوا أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله نسنة اسم يابو بسم الله وعلى ملة رسول الله wakati wa kumpokea maiti kumweka katika ile lahad wale walio ndani pale waseme bismillah wa ala millati rasulillah wa yarfa'u alqabra qadra shibrin na atainua ile kabri kiasi cha shibri moja kwa juu baada ya kufukiwa kiasi cha shibri moja ni shibri moja tu wa yudha alayhi hasba'u in tayassara dhalik na vitawekwa juu yake vijiwe ikisailika hilo wayurashu bilma na itanyunyuziwa maji vile vijiwe kama vya kushika ule mchanga usipeperushwe na upepo halafu wayurashu bilma yatanyunyuziwa maji juu yake ili ushikane ule mchanga ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر نين تكيوا ووالي وين يكفلك جنيزة وسماما مبل قبر ويدعو للميت نكموهم بيا ميت بعد يكوزيكا بعد يكونفكيا نسنة وسمام عند القبر ويدعو للميت نكموهم بيا ميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه صلى الله عليه وسلم alikuwa kimaliza kumzika maiti husimama juu ya kabri وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل husema hivyo muombeni maghfira ndugu yenu na muombeni tathbit yani kuthibitishwa kwa majawabu ya sawa atakayojibu فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ kwani yeye sasa hivi anaulizwa tumelikuwa kila kika anasema hiyo kwamba watu wamuombee yule ndugu yao kwao ni sunna baada dafni dua ha? Kila mtu amuombea yule maiti istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ kwao kila mtu pale anambea yule haikuja tume ndio naitwa dua masahaba watiao kuitikia amin bal qal istaghfiru li akhikum muombeeni maghfira yani moja amuombe maghfira mait asharh yaqulu ash-sheikh Abdul Razzaq hafidhullah hadhihi maslu ayyanaha rahimahullah muta'alliqatun bi dafni al-mayyit mas'ala haya ameyabainisha ash-sheikh bin Baz rahimahullah ha ya hali ya kuwa yani yenye kuhusiana na kumzika maiti qala rahimahullah almashru'u ta'miqu qabri ila sati rajul liqawlihi sallallahu alaihi wasallam ihfiru wa awsi'u wa a'miqu ihfiru beni wa awsi'u lipanueni qabri wa a'miqu nalitieni ndani ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حد في التعميق هاوكوجا kutoka na mtume صلى الله عليه وسلم mpaka wote wa kutiwa ndani ile kabri kwamba ni kiasi maalum haikuja hadithi inayofahamisha hivyo kwamba ni kiasi fulani cha kuitia ndani ile kabri waqad ikhtalifa fi hadd al-i'maq sasa kuna ikhtilafiano katika ule mpaka wa kulitia ndani kabri faqila qama ikasema ni kama kiasi cha mama mtu kimo cha mtu ha? Kimo cha mtu akisimama basi lile kabri limemfunika ndio kama waqila ila sudra sutra na imesema mpaka kwenye kitovu cha mwanamume yani akisimama kabri linamfikia kitovu waqila ila sadri imesema mpaka kifua wa hiya mutakariba ha hizo zote ni kwamba zinakurubiana hizi viasi hivi wayakfi min dhalik ma yamna'u dhuhura ar-raiha wa usul as-sibai wal kilab inatosha katika hivyo katika ile kutia ndani kabri kiasi ambacho kitazuia kudhihiri harufu ya yule maiti. Ma yamna dhuhura raiha, kiasi kitakachozuia kudhihiri au kutoka harufu yake yule maiti. Kiona kiasi hiki harufu haitatoka, inatosha. Sibai wal kilab, ina mafisi, nguruwe na mbwa, kwamba hawataweza kulifukua. Wayurai fihi hala al-ardhi min salabatin wa raha, atachunga katika jambo hilo ile hali ya ardhi, ugumu na ulaini. Ataangalia ile hali ya ardhi, min salaba, ugumu, wa rahawa, na ulaini wake ile ardhi. Kama ikiwa ni laini atachimba zaidi, kama ikiwa ni ngumu atafika hiyo sehemu ya kiasi cha kitovu wa basi. Wa an yakuna fihi lahdud min jihati alqibla, na iwepo hiyo lahad mwanandani katika upande wa qibla. Ai ba'da an yu'ammaqa alqabru yuj'alu fi asfalihi hadum min jihati alqibla, aya kutiwa ndani ile kabri, kuchimbuliwa ikawa ndani, halafu yuj'alu fi asfalihi, hujaliwa chini yake ile kabr, lahadun manandani, min jihati alqibla, katika upande wa qibla. Bihaithu yudkhalu fihi almayit, kwa namna ambayo ataingizwa mayit katika ile manandani. Wasummiya lahdan liannahu mailun an samti alqabri, na imeitwa lahad kwa sababu ni mail, imepondoka na ule usao wa kabri, ndio imeitwa lahad. Ha? Ni kwamba haiko pale katikati au sawa na kabri, bali inakuwa iko ndani ile ya kabri, juu ya ule upande wa kulia. Wa fil hadith allahdu lana washaqqu lighairina, imekuja katika hadithi allahdu lana, lahdi ni yetu na shaq ni asiye kwa, yani wasio kwa sisi. Lahad ndio ile pale ya katikati, ile ya katikati inochimbwa maiti akawekwa pale ndani, ile ndio shaq. Sasa sunna ni kuwe na lahdi hiyo mwana ndani ya kuchimbiwa katika upande wa kibla wa kabri, lakini kwa sababu ardhi zetu hizi ni laini sana inakuwa uzito hiyo lahdi, ndio maana wanachimba pale shaq, ile ya katikati pale, tafahamu. Lakini sunna ni kwamba lahdi, allahdu lana, lahdi ni yetu, wa shaqqu li ghairina, lakini kutokana na ardhi, ardhi zetu hazisilii kuwe kwa lahad, ndio yachimba pale katikati, alafu akawai kwa maiti ndani pale, alafu ndio ubao ukaja juu. Sawa. Wa yuj'alu almayyitu ala jambihi alayman, na atawekwa maiti ubavu wake wa kulia. Wa wajhuhu qibalat alqibla, na uso wake hali ya kuelekezwa kibla, uso wa yule maiti. Wa ala hadha jara amalu ahli alislam min ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kwa hili ndio imepita amal ya waislamu kutoka zama za mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa fil hadith fi addi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil kaba'ir qal wa istihlalul baitil haram qiblatikum ahya'an wa amwata, wa istihlalul baitil haram qiblatikum ahya'an wa amwata, kuhalalisha nyumba tukufu qibla chenu waislamu iwe mko hai na mko maiti, kule kukiheshimu, kukiheshimu kuheshimu nyumba ya Allah tukufu ambayo ni kibla chenu, ahyaan wa amwata, hali ya kuwa mko hai au hali ya kuwa mmekufa, muelekee kibla. Kwa hiyo maiti wanaelekezwa nyuso zao nyuso zinaelekezwa kibla kwa hadithi hii, wastihlalul baitil haram qiblatikum ahyaan wa amwata. Watuhallu uqadul kafan, na zinafunguliwa zile kamba za sanda. Wala tunza wala haziondolewi, bali tutraku, bali zinawachwa pale pale, zinafunguliwa alafu zinawachwa pale pale. Lilistighnai anha, bali tutraku lilistighnai anha, kwa kujitoshea nazo. Waliurudi baadhi al-athari fi dhalik an baadhi at-tabi'in, kwa sababu na kwa sababu ya kuja baadhi ya athari katika jambo hilo za kutokana na baadhi ya tabi'in. Tufidu anna hadha al-amra kana ma'rufan 'inda as-salaf, athari hizi zinafahamisha kwamba jambo hilo lilikuwa kwa salaf. Jambo gani hilo? La kufunguliwa zile kamba alafu zikawachwa pale pale. Kwa jambo hili limekuja kutokana baadhi ya athari za salaf zinazofahamisha kwamba jambo hilo ndilo lilokuwa likijulikana kwa salaf, kuzifungua zile na kuziwacha pale pale. Wale ha lilistighnai ana, kwa kujitoshea nazo, yani hazihitajiki tena pale, haihitajiki tena kufunga wa yule ile sanda. Kwa hiyo zinafunguliwa alafu zinawachwa pale pale, na zile kamba zinatokana na ile ile sanda. Ile ile sanda inachanwa hivi kama kamba, zile kamba ndo zinafungiwa huku upande wa kichwa na upande wa miguu na katikati. Nafahamu, si kwamba yanunuliwa kamba ya katani akaja akafungiwa nayo, aa, ni ile ile sanda ile ya chanwa ikafanywa kama kamba ndo akafungiwa. Kwa ile ni kwamba zile kamba zinafunguliwa ndani ya kabri alafu zinawachwa pale pale. Wala yukshafu wajhuhu, na uso wake haufunuliwi. Sawaun kan mayitu rajulan au imraa, sawa ilikuwa yule maiti ni mwanamume au mwanamke. Liadami uyurudi ma yadullu ala mashru'iyati kashfihi, kwa kutokuja hadithi inayofahamisha sunna ya kumfungua, ya kumfunua uso maiti. Thumma yunsabu alayhi al-labin wa yutayyanu hatta yathbuta wa yaqihi at-turab aw wa yaqihi at-turab, kisha atasimamishiwa tofali na kutiwa udongo ili lithibiti lile tofali na limkingi na mchanga. Ilo tofali limkingi maiti na mchanga. Ay wiqayatan lilbayt idha uhila alayhi turab, kwa ajili ya kumlinda yule maiti akimiminiwa mchanga wakati wa kufukiwa. Akimiminiwa mchanga, lile tofali limsitiri na ule mchanga unaomiminwa. Lialla yadkhula shay'un minhu fil lahdi, ili kisiingie chochote katika mchanga huo katika ile lahad mwana ndani. Lialla yadkhula shay'un minhu fil lahad, ili kisiingie chochote katika mchanga katika ile mwana ndani. Fa an Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu qala fi maradhihi alladhi halaka fihi, alisema katika maradhi yake yale aliyofariki. Ilhadu li lahda, ilhadu li lahda, yani nifanyieni mwani. Wansibu alayya labina nasba, na nisimamishieni tofari. Kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama alivyofanyiwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك, isiposailika ilo tofari basi ni kwa kitu kingine. Min alwah, mbao au ahjar au mawe au khashab au ubao. Yaqihi turab, utakaomlinda na mchanga wakati wa kufukiwa, ule ubao unamlinda yule maiti na mchanga. Liqaulihi subhanahu fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mnachoweza. Thumma yuhalu alayhi turab, kisha atamiminiwa mchanga. Liqauli Aisha radhiyallahu anha, ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي hatukujua kuzikwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka tukasikia sauti ya vijiwe, sauti ya vijiwe vile vinavyo tandazwa pale juu ya kabri. Walikauli Fatima radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam at-turaba tayari zimeridhia nafsi zenu kummiminia mtume wa Allah sallam mchanga. Wa yustahabu an yuqala inda dhalik bismillah wa ala millati rasulillah au wa ala sunnati rasulillah kama ilivyokuja katika hadithi li hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma qal kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha adkhala al-mayyit al-qabra qala bismillah wa ala millati rasulillah wa fi riwaya wa ala sunnati rasulillah bismillah wa ala sunnati rasulillah au bismillah wa ala millati rasulillah. Hii ndiyo sunna pale akiingizwa maiti katika kabri na akiwekwa pale katika lahad, ni sunna wale walio ndani waseme bismillah wa ala millati rasulillah. Wazi hakuna ala Muhammad, ala Muhammad haikuja katika sunna hii, unafahamu, haikuja katika sunna kabisa. ويرفع القبر قدر شبر ناتلينو لقبر كياس شبر موجة أي على هيئة السنام كياس نوندو إليا نغوم بيفي أو ينغميا لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وكثبته له كتكصفة يقبر يمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحبواك وويلي أبو بكر نعمر. وليعلم أنه قبر فلا يهان نبيا حكمة yake ni julikane kwamba hiyo ni kabri ili isidhalilishwe, ijulikane kwamba hii hapa ni kabri, iunuliwe kidogo ili ijulikane kwamba ni kabri. Fala yuhanu, isidhalilishwe, sababu kudhalilisha kabri ya Muislamu ni haramu, kuikanyaga kabri ya Muislamu ni haramu. Kwa hiyo iinuliwe kidogo ili ijulikane kwamba hii ni kabri ili watu wasikanyage. Wala yuzadu ani turabi alladhi ukhrija min alqabri, wala haitazidishwa na ule mchanga uliotolewa katika kabri wakati wa kuchimba. Ule mchanga uliotolewa ndio ule ule utakao fukiwa maiti, usizidishwe mchanga mwingine. ولا يزاد عن التراب الذي أخرج من القبر هاو تزيدشوا نقول مشانغا أمباو أمتوليوا كتوك قبريني. ويوضع عليه حسباء إن تيسر ذلك فتويك وجو يا قبري إلي فيجيوي إكي سهيليك هيلو ويرش بالماء نفتنينيز وكماجي لتحفظ تربة القبر ili uhifadhiwe ule mchanga wa kabri. Ndio hikma hizo hasba, vijiwe vidogo vidogo vile kuwekwa pale juu ya kabri. Litahfadha au lituhfadha turbatul qabri, ili uhifadhiwe ule mchanga wa kabri. Waliyatamasaka turabuhu wala yatatawa, na ushikane ule mchanga wake usipeperuke. Ndio hikma ya kuwekewa hivyo vijiwe halafu vikanyunyiziwa maji, unafahamu, ili ule mchenge mchanga wa kabri ushikane usipeperuke na upepo. Wala ba'sa bita'alimihi bihajarin wa nahwihi, sio vibaya kuifahamisha hiyo kabri kwa jiwe na mfano wake. Liyurafa, ili ijulikane hiyo kabri, Taalim ni ile kuiwekea alama. Si vibaya kuiwekea alama kabri bihajarin wa nahwihi, kwa jiwe au mfano wake, liyurafa, ili ijulikane kabri hiyo. Kwa aidha jiwe au mti, ukita mti. Almuhimu yajuzu kuiwekea alama ile kabri. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam a'lama qabra Uthman ibn Mad'un bi sakhra. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwekea alama kabri ya Uthman ibn Mad'un kwa jiwe. Aliwekea alama ya jiwe. Huyu ni ndugu yake mtume wa kunyonya. Huyu ni ndugu yake mtume wa kunyonya. Alinyonya katika titi moja alilonyonya mtume sallam, akawa ni ndugu yake wa kunyoma wa kunyonya Uthman ibn Mad'un. Tunasema khamsu radhaatin yuharrimna, minyonyesho mitano inaharamisha. Kwa watoto wawili wakinyonya kwa titi la mama mmoja, hata kama ni mtoto wa jirani, tayari wale inakuwa ni ndugu, hawezi kuoana. Wayushra'u lilmushayyi'in an yaqifu 'inda alqabr ay ba'da alfaragh min addafni min ajli ad-du'a lilmayyit. Ni sunna kwa wenye kupeleka jeneza kusimama mbele ya kabri baada ya kumaliza kuzika. Min ajli ad-du'a lilmayyit, kwa ajili ya kumuombea yule mayiti. Wa yad'u lilmayyit, na atamuombea mayiti. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. ثم صلى الله عليه وسلم alikuwa akimaliza kumzika maiti, waqafa alayhi, usimama juu ya kaburi yake. وقال na husema istaghfiru li akhikum, muombeeni maghfira ndugu yenu. Wasalu lahu at-tathbit, muombeeni thabat. فإنه الآن يسأل, kwani yeye sasa hivi ataulizwa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabbithu bil qawli thabit, ndio kumwombea thabati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabbithu bil qawli thabit. Wadhālika fi hadithi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akimaliza kumzika maiti usimama juu yake na kusema استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال رحمه الله تاسعا ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن. نني سنة وأمباي هجم صلي ميتي أم صلي بعد يكزيكوا. ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن. ني سنة وأمباي هجم صلي ميتي amsalie baada ya kuzikwa. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalik, sababu mtume sallallahu alifanya hivyo. Ala an yakuna dhalik fi hududi shahrin fa aqal, lakini liwe hilo katika mipaka ya mwezi mmoja na chini ya mwezi mmoja. Yani hakuwahi kumsalia maiti, alifika watu washamsalia baada ya kuzikwa, ni sunna amsalie pale pale juu ya kabri. Lakini yakulu sheikh ala an yakuna dhalika fi hududi shahrin fa aqal, kwamba yule maiti alizikwa kwa muda wa mwezi mmoja na chini ya mwezi mmoja ndio waweza ukamsalia. Fa in kanat al muddatu akthar min dhalik lam tushra as salatu ala al qabri, ikiwa ule muda ambao tayari ashazikwa ni zaidi ya hivyo, zaidi ya mwezi mmoja, itakuwa haistakiwi kumsalia juu ya kabr, لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت هيكون كليوا kutokana mtume sallam kwamba alisali juu ya kabri baada ya mwezi mmoja wa kuzikwa yule maiti. Kwa ni sunna kama ameshazikwa yule maiti siku moja, siku mbili, wiki hukuwahi kumswalia. Mtu alikuwa safari akaja ashaswaliwa maiti ashazikwa. Alikuja baada ya wiki, wiki mbili, wiki tatu ni sunna aende akamswalie salatu al-mayit kamil pale juu ya kabri. Sio asimame juu, nikisema juu ya kabri si kwamba asimame juu ya kabri. Sije mkaelewe juu ya kabri ni kwamba pale pale juu ya ile ni hapa kando ya ile kabri. Asharh yakulu asharh hadhihi almas'alatu at-tasi'a bi sha'ni man lam yatamakkan min as-salati 'ala al-mayyit. Mas'ala haya 9 ni kwa hali ya yule ambaye hakupata nafasi ya kumswalia maiti. Hal lahu an yusalli alayhi ba'da ad-dafni, je yajuzu kwake kumswalia baada ya kuzikwa? Nasema wayushra'u liman lam yusalli alayhi an yusalli alayhi ba'da ad-dafn, ni sunna kwa ambaye hajamswalia maiti amswalie baada ya kuzikwa. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وسبب متوم صلى الله عليه وسلم اللي فني هيلو. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونمكن موجة ميوسي عليكوا كفقية مسكتي ومتوم صلى الله عليه وسلم أو كجانا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه. نشك من الراوي أيضا ني mwanamke أو ني kijana wa kivulana ndiye alikuwa akifagia pale msikitini. Mtume akamkosa hakumuona baadhi ya siku, فسأل عنها أو عنه, mtume akamuulizia. فقالوا مات, masahaba akamwambia ashakufa. قال افلا كنتم اذنتموني, سمجنجلشا. قال فكانهم صغروا امرها او امره. ابو هريره انسمع كما كما الصحابه وللفanya dogo jambo lake huyu mwanamke aliyokuwa kifagia msikiti kama kwamba walilifanya dogo jambo lake au amrahu kama ni huyo mvulana. فقال دلوني على قبرها, nifahamisheni kabri yake iko wapi. Fadallahu, masahaba wakamfahamisha mtume kabri yake. Fasalla alaiha, mtume akamswalia hapo hapo kabrini. Thumma qal, kisha mtume akasema inna hadhihi alqubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim, haya makaburi yanajazwa giza juu ya watu wake. Watu waliomo ndani ya makaburi, makaburi yanajazwa giza, wanakuwa katika giza kubwa. Allah azza wa jalla analitia nuru, anayatia nuru makaburi. Bi salati alaihim, wa vile kuwasalia mtume. Bi salati alaihim, kwa sala yangu nikiwasalia Allah anawatia nuru katika makaburi yao. إن هذه القبور مملوءة ظلما ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها, الله عز وجل أن يتي نور مقبورها لهم بصلاتي عليهم كفيل ميمك وصليا. ودمتم يكم صليا يلي إكاهين سنة إلى يوم القيامة. أسمى علماء مختلفين ويميتن مدقان يلوزيكوا. الشيخ بن باز ذهب إلى شهر kwamba ni muda wa mwezi mmoja peke yake, wengine wamekwenda zaidi ya hivyo, wengine wanasema ni zaidi ya mwezi mmoja pia waweza kumswalia. Wasifatu salati alayhi ba'da ad-dafni hiya kasifati salati alayhi qabla ad-dafni, sifa ya kumswalia baada ya kuzikwa ni kama sifa ya kumswalia kabla ya kuzikwa. Ile swala ni ile ile, hakuna mabadiliko. sifatu salati ala almayit ni ile ile kama anavyosaliwa katika musalla ndivyo anavyosaliwa pale katika kabri. Ala an yakuna dhalika fi hududi shahrin faqal, lakini juu ya kuwa hilo ni katika mipaka ya mwezi mmoja na chini ya mwezi mmoja. Fa in kanat al muddatu akthara min dhalik, ikiwa ule muda ni zaidi ya mwezi mmoja, lam tushra'i salatu ala al qabri, haitakuwa ni sunna kumswalia yule maiti juu ya kabri. Liannahu lam yunqal an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu salla ala qabrin ba'da shahrin min dafni al-mayt, sabu haikunukuliwa kutoka na Mtume sallam kwamba alisali maiti alimsalia maiti juu ya kabri baada ya mwezi mmoja kutoka kuzikwa huyo maiti. Qala Ahmad wa Ishaq yusalla ala al-qabr ila shahr. Al-Imamu Ahmad na Ishaq wanasema huswaliwa juu ya kabri mpaka mwezi mmoja. Waqala na wakasema aktharu ma sami'na an ibn al-Musayyib anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla ala qabri ummi Sa'd ibn Ubada ba'da shahrin. Zaidi ya tulivyosikia kutokana na Sa'id ibn al-Musayyib, hadha min kibari tabi'in, ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali juu ya kabri ya ummi Sa'd ibn Ubada baada ya mwezi mmoja. Hii ndio aktharu ma sami'na, baada ya mwezi mmoja. Kwa hii ndio dalili ya Sheikh bin Baz rahimahullah kwamba zaidi ya mwezi mmoja haitajuzu mtu kumswalia maiti juu ya kabri yake. Basi iliyobaki ni dua, kumwombea tu dua. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة على الجنازة صلى على القبر. ابن القيم katika zadu al-maad anasema ilikuwa ni katika muongozo wake Mtume صلى الله عليه وسلم ikimfutu salatu ala al-mayit humsalia juu ya qabr. Fasalla maratan ala qabrin ba'da layla wa maratan ba'da thalath wa maratan ba'da shahr. Alisali juu ya kabri baada ya usiku mmoja kuzikwa maiti, na mara nyingine baada ya siku tatu, mara nyingine baada ya mwezi. Walam yuakit fi dhalika wakta, hakuliwekea hilo wakati maalumu. Ibn al-Qayyim yakul walam yuakit fi dhalika wakta, hakuliwekea wakati hilo wakati maalumu. Qala Ahmad rahimahullah man yashuku fi salati ala al-qabr, man yashuku fi salati ala, nani anayetia shaka kumsalia maiti juu ya kabri. Wa yurwa ani nabii sallallahu alayhi wasallam kana idha fatatuhu aljanaza salla ala alqabri min sittati awjuhin kulliha hisan au kulluha hisanu. Imepokewa kutoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alikuwa ikimfutu salatul mayit salla ala alqabr, ikimfutu salatu aljanaza usali juu ya kabri kwa njia sita, zote ni hasan. Zimekuja riwaya hizo zote ni hasan. Fahadda al-imamu Ahmad salata ala alqabr bi shahr, wa imam Ahmad ameweka mpaka wa kusali juu ya kabri mwezi mmoja. Idh huwa aktharu ma ruwiya ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu salla ba'dahu, sababu huu ndio muda mwingi ambao umepokewa kutoka na Mtume sallam kwamba alisali baada yake. Wahaddahu Shafi'i rahimahullah bima idha lam yabla almayit. Imam Shafi'i rahimahullah ye ameweka mpaka na, ni muda ambao hajaoza yule maiti, ameweka mpaka mrefu. Kwa muda ambao hajaoza yule maiti yajuzu kwenda kumswalia pale kama mtu hajamswalia Hii ni kwa yule ambaye hajawahi, hakuwahi kumswalia aliposwaliwa. Kwa hiyo alimamu Shafi'i ameweka ma idha lam yabla almayit, muda wa kutooza yule maiti. Wa mana minha Malik wa Abu Hanifa rahimahumullah illa lilwaliyi idha kana ghaiba. Amelizuia hilo alimamu Malik na imamu Abu Hanifa rahimahumallah, isipokuwa kwa walii akiwa yuko ghaib, akiwa yuko mbali, ndio yajuzu kumswalia kiasi hicho, zaidi ya kiasi hicho. Na sijui machukua muda gani maiti. Wahidi arifu Yusuf, wajua muda gani anakuwa shaoza maiti? Wewe hujachimba kaburi wana lakini wale wanaochimba makaburi wanajua, wale pale Kikoani, wale wasimamizi wanajua muda wa kuoza maiti. Walimamu Shafi ameweka mpaka muda huo, maalam ma idha lam yabla almayit, muda wa kwamba hajaoza pale kabrini yajuzu kumswalia kwa yule ambaye hakuwahi kumswalia. Wa mana aminha Malikun wa Abu Hanifa rahimahumullah illa lilwali idha kana ghaiba. Amelizuia hilo alimam Malik na Abu Hanifa, isipokuwa wali akiwa yuko mbali ndio yajuzu kwenda kumswalia yule mtoto wake. Wazi?